Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz güç şartlarda Allah'a, peygambere itaat etmenin sevapları. Peygamberimizin zamanında yaşanan bir olay tabii. Başta bu geliyor. Ali İmran 172'de ayet-i kerimede. Olay Uhud Harbi ile bağlantı olduğu için önce inşallah Uhud Harbi'nden biraz kısa bir şey inşallah bahsedelim. Uhud Savaşı, Uhud Harbi deniyor. Uhud Dağı'nın hemen yanında, eteklerinde yapıldığı için o mekan ismini alıyor. Mesela Bedir Savaşı, Bedir'de olduğu için ona bu isim veriliyor. Hicretin ikinci yılında haber-i Medine-i Mekke'den büyük bir ordu Medine'ye doğru geliyor diye. Tabi ne yapmak gerekiyor? Savaşmak artık zorunlu tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma namazını Medine'ye kıldı ve orada doğru yürüyüş çıktı. Eshabıyla beraber. 1000 kişiydi o zaman. Yolda münafıklara geri döndüler. 300 münafık vardı Medine-i Münevvere'de. Geri döndüler. Şöyle bir ordunun 1/3'ü bir geri dönünce tabii bu bir mora bakımından bir çıkını yapardı. Elhamdülillah Allah'ın korumasıyla sahabeye bir fütür gelmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zaten Uhud Dağı'nın bulunduğu yer Medine'ye yakın bir yerdir. Yani yaya yürüyüşü aşağı yukarı 45 dakika bir şey sürer. Yakın bir yerdir. Ortada doğru gelin zamanlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ordu peygamberi denetledi. Sahabeleri. Matikiye Aleyhisselam Hazretleri ordu içerisinde çocuklar da var. Onlar da cihat aşkıyla yanmışlar. Onlar da oraya katılmışlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onları geri çevirmeye başladı. Yavrum siz geri dönün derlerden. Sıra geldi bir çocuğa. Adı Rafi adı. O da iki ayağının parmakla basmış, boynuna kaldırıyor. Peygamber kendisini biraz uzun boylu görsün de geri çevirmesin diye. Aleyhisselatü'ne baktı Peygamberimiz. Tabii yaşı küçük olduğu yüzünden belli. Yalvardı. Ya Resulallah ne olur ben Allah'ın cihad edeyim. Dedi ki diğer onu tanıyanlar sahabeden. Ya Resulallah. Küçüktür evet. Kılıç kullanamaz ama ok atması iyi bilirdi, ok atmasını. Bunun üzerine Peygamber'e geri çevirmedi. Son bir şey daha kalmıştı. Adı Semüre. Bir şey daha kalmıştı. Ona şimdi sıra geldi. Onun boyu ondan biraz daha kısa idi. Yani daha küçük miyom tipi kendisi. Büyük Peygamber kendisine yavrum sen bak daha küçüksün, sen geri dön. Ağlama başladı. Ya Resulallah, bak Rafi izin verdin, onu geri çevirmedin. Ben güreşliğine gireyim ama güreşliğine dedi. Peygamberimiz bu sefer dedi ki, peki size güreştireyim bakayım. Onu yenersen seni alacağım. Bunda hem orada fiyonlara da güreşe başladılar. Ve bu çocuk, sürmeden çocuk, Rafi'yi yendi orada. O da Uhud Savaşı'na katılan çocuklar, ikisi bundan katılmadı. Yani ağlıyor çocuklar, Allah'ına cihat edelim derlerden. Uhud'a gelindi, müşrikler daha önce oraya gelmişler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ordunun arkasını Uhud Dağı'na verdi Peygamber Hazretleri. Çünkü düşman kuvvetleri 3 kat hatta 4 katına fazlaydılar düşman kuvvetleri. Bir çevirme hareketi olmasın arkadan diye arkasını Peygamber Uhud Dağı'na verdi. Yalnız sol tarafta bir vadi vardı. Tepe yanında bir geçit. Adı da Aynen'in geçidi deniyor geçin isminde. Ufak bir tepe, tepecik. Hala da tepe duruyor orada böyle. Onun tam daha yüksekmiş de. Şimdi tam doğmuş tarafları ama tepe duruyor gene orada. Oraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okçu yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr denen sahabenin başkanlığında 50 okçu oraya yerleştirdi tepeye. Yani soldan düşman bizi çevirmesin diye. Onlara Peygamber kesin teminatı emri oldu. Savaş ne olursa olsun siz burada ayrılmanı derlerden. Savaş başlayınca Müslümanlar, sahabeler hepsi Allah razı olsun. Tabi Allah için olan bir savaş bu. Hızlı savaşa girdiler. Bir anda düşman ordusu bozuldu. Orası çöktü. Düşman ordusu bozuldu. Bozuldu düşman ordusu. Dedi ki okçuların bazıları bak düşman bozuldu artık. Artık savaş kazanıldı. Biz burada durmayalım bize burada. Başta yazdı abla bin Cübeyr. Hayır. Bize Resulullah ayrılmanın emir verdi bize. Ona emir gelmeyince. Fakat dinemediler. Ancak 7 kişi orada kaldı. Okçudan ayrılınca Halid bin Velid o zaman karşı tarafta. Sonra İslam kahramanı oldu ama o anda o savaşta o da İslam karşıtı o zamanlar. 200 tane süvarinin komutanı, sağ cenah komutanı müşriklerin hem arkadan çevirme yaptı. Arkadan çevirme yapınca birdenbire İslam ordusu iki atış arasında kalınca bir kargaşa oldu, şaşırma oldu. Kimse tanımıyor. İşte bu kargaşada Müslümanlar zaferi elde etmişken aksine döndü. Aksine döndü. Bir müşrik vardı. Adı İbn-i Kami'a denen bir kafir. Azılı müşrik. Peygamberimizin de azılı düşmanı peygamberimizin de. Atına binip bir atıldı. Ya o ya ben diye. Yani ya Muhammed'i öldüreceğim ya öleceğim diye. Yani şirk adına, küfür adına bir sanki fedalik ediyor kafir tabi. Peygamber'e saldırma geliyor. Peygamberimizin de yana başlarında Hazreti Musa bin Umeyr vardı. Musa bin Umeyr radıyallahu anh Hazretleri. Bu isim tabi önemli bir isim. Çünkü Medine'nin muallimi İslam öğretisi ki buydu. Musa'dı. Hazreti Musa Hazretleri de zırh giyince çok benzedi peygamberimize. Yani arada bir fark ayırırım çok zordu aralarında. O kadar peygamberimize benzermiş zırh giydiği zamanlar. Bu savaşında peygamberimize zırhlı Hazreti Musa da zırhlı. Zırh giymiş böyle. Zırh ne yapıyor? Bir çelik, demir oluyor, çelik oluyor, yelek şeklinde, miğfir oluyor. Kılıçlara karşı bir koruma oluyor tabii. O kadar koruma olmuş kendisini. Hazreti Musab da elinde, sağ elinde sancak vardı. Savaşırken bu İbn-i Kamiya denen müşrik kafir Musab'ı görünce onu peygamberimiz zannetti. Onu zannetti ve peygamberi öldürmek amacıyla Musab'a saldırdı, bir kılıç vurdu. Musab'ın sağ eli kesildi, dirsekten aşağı kesildi. Hazreti Musab soyunu aldı, sancağı aldı. Yani kan tabi boşuna akıyor kan. Yaralım diye geri dönmüyor. Sağ eli tamamen kesildi. Yani muazzam kan boşanıyor. Sonra sancağı aldı. Yine tekbirle sabah devam ederken aynı kafir Hazreti Mustafa'nın sol eline bu sefer bir kılıç vurdu. Sol elini de kesti. İki palısı arasında sancağını aldı. Bu defa başına kılıç denk geldi. Düştü orada. Yani Peygamberimizin yerine kurban. Şehit olmadı. Ne mutlaka. Allah razı olsun ondan muhteremler böylece. Hazreti Mustafa Mekke Mükerreme'de genç yaşında Müslüman olmuş Mekke Mükerreme'de. Ailesi zengindi ailesi. Çok refah yaşıyordu. Öyle lüks yaşıyordu. Bir de ailesinden çok sevilen, yani Türkçemizden nazlı büyüdü kendisi. Yani nazlı büyüdü. İslam genelde çok çilek çekti. Bakın sonuç şu tabii. Tabii hayatım fazla geçmeyen fazla konu uzamasın diye. Sonuç şu muhteremler. Uhud'da şehit olduğu zamanlar onu saracak elinde bir bez bulunmadı. Bırakın kefeni, özel kefeni. Yani bir bez bulunmadı evinde. Yani evinde bir bırakır halı malıyı da evinde bir bez parçası yokmuş evinde muhteremde. Evini taradılar. Eli tam takı kupkuru evi. Ne oldu bu sefer? Bunlar parçalarla başı örtülsün, ayakları çıplak kalıyor. Bu şekilde ot kondu öyle gönül muhteremde. Bu İbn-i Kamya denen kafir Hazreti Musab'ı şey edince Peygamberimizi öldürdüm zannediyor kendisi inancına göre. Çok gururlu tabii seviniyor. Ebu Süfyan'a gitti. O başkomutan müşrik ortası o zaman. Bağırdı karşı Ebu Süfyan müjde. Ne oldu? Ben Muhammed'i öldürdüm dedi. Bu haber tabii bu tabii darbe alan duyuldu. Müşrikler sevinirken Müslümanlar tabii bir şok etkisi yaptı tabii bu. Yani Peygamberimiz öldürülmüş diye. Yani artık Peygamberimiz hayatı ne yapalım sahabeler bu sefer. Bir şok oldular sahabeler. Bir moralleri çöktü. Her halkına çöktü sahabeler. Artık savaş şavacak halleri kalmadı sahabelerin. Bunun üzerine Hazreti Enes'in amcası vardır. Enes bin Nadr diye o zat Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bedir şehitlerinin sevabını öğrenince içi yandı, yandı, yandı. Hep Allah'a dua etti. Ya Rabbim ne olur. Yine bir savaş olsun müşkün de ben savaşta şehit olayım ya Rabbi diye. Ve bu, o da bu Uhud'da tabi vardı kendisi de. O yükselsiz de bağırdı. Arkadaşlar, Müslümanlar, eğer Muhammed öldüyse, Aleyhisselam Hazretleri, onun Rabbi hayır kayyumdur. Biz Allah için cihad ediyoruz. Size bir gevşeli gelmesin, cihad devam edelim deyince, bunun sözü etkili oldu. Bu sefer sahabelere yine bir cesaret geldi. Yani kendilerine geldiler sahabeler. Yine tabi savaşla başladılar. O anda yine sahabeden Kâb bin Malik vardı. Kâb bin Malik ki Tevbe suresinin sonlarında ismi geçen ismi değil yani Aleyhisselatü diye geçen üç sahabeden biri kendisi. O karşıdan Peygamberimizi gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Çok sevindi. Bağırdı. Arkadaşlar müjde Resulullah yaşıyor. Müjde verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o zaman Uhud Dağı'na çıktı, tepeye doğru çıktı. Etrafına sahabeyi aldı kendisini. Savaş o anda müşriklerin zaferi durumunda savaş. Ama tabi Mevlam öyle diliyor ki onlar bunu kesin kazanamayacaklar. Müşriklere bir telaş geldi. Bir şaşkınlığı geldi, bir kararsızlığı geldi kendilerine. Bunun üzerine artık işin yani sonuna gelmişken bunlar, yani maddi açıdan sebep olarak o duruma gelmişken bunlar, tabi bu işini bu sona götüremediler. Allah bunlara izin vermedi kendilerine. Ebu Süfyan da merak ediyordu yalnız. Ebu Süfyan o zaman müşrikleri orada komutanı o anda. Sonra İslam oldu ama kendisi. Ebu Süfyan merakı vardı. Acaba gerçekten Muhammed öldü mü, ölmedi mi? Şimdi bir kuşku içerisinde var acaba. Tabi amaç asıl peygamberimiz tabi. Dev özünden bağırdı. Ey Müslümanlar! Muhammed işinize sağ mı, yaşıyor mu? Bağırdı. Peygamberin şahidi susun diye. Cevap vermediler. Üç sefer bağırdı. Müslümanlar, Muhammed yaşıyor mu, sağ mı? Cevap verilmeyince, demek ki ölmüş diye kan getirdi. Tekrar sordu. Ebu Bekir sağ mı, yaşıyor mu Ebu Bekir? Yine cevap verilmedi. Demek ki o da ölmüş. Ömer sağ mı? Yine cevap yok. Demek ki hepsi ölmüşler bunları. Artık bunların başları ileride gitmiş artık bunlar. Bu iş bitmiş artık. Bunu söyleyince yüksek sesle Hazreti Ömer dayanamadı bu sefer. Yani Peygamberimiz susun dedi Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ömer İslam adına tepki olarak dayanamadı. Ey Ebu Süfyan, ben de yaşıyorum. Ebu Bekir de yaşıyor. Resul da hayatta sahip mi sağ ol şu anda? Dedi. Dedi ki Ebu Süfyan, ya Ömer sana inandım. Demek ki o yaşıyor. İnandım sana dedi. Ebu Süfyan şöyle dedi. Ömer, geçen yıl Bedir'de siz kazanmıştınız. Bizden çok ölen vardı. Bu sefer size ölü çok fazla. Biz kazandık. Şu anda eşitiz durumda. Müsavi eşitiz. Hasım, hayır eşitir ya Ebu Süfyan. Sizin ölüleriniz cehennemde. Yine cennette. Arada farklı farklı yapıyordu. Dedi ki Ebu Süfyan bu sefer yine. O zaman de seneye Bedir'de buluşalım. Bedir'i Sura deniyor. Bedir'e yakın bir yerde, sol bir yerde gene. Seneye orada buluşalım. Yani rövanş alalım bu şeyin, savaşın. Yani son işe varalım bunun. Peygamber dedi ki Ömer'e, inşallah de. Hasan bağırdı, inşallah. Yani seneye Bedir'de tek yukarı birleşecekler. Yani netice almaya çalışacaklar. O şekilde durum. Savaş cumartesi günü oldu, Bedir Savaşı. Düşman çekip gitmeye başladı. Peygamber Aleyhisselam indi, Uhud'dan tepede aşağı indi. Önce şehitler toparlandı. 70 tane şehit verdik orada. 70 tane şehit verdik orada. Şehitler yıkanmazlar. Yani savaşta ölen bir şehit yıkanmaz. Onun kanı mahşede meydana konacak böyle. Kanıyla eğer üzerinde fazla bir giysi varsa kalın, onlar çıkarılır. Üzerindeki giysileriyle beraber, yani kanlı giysilerle beraber öyle onlar gömülürler şehitler. Uhud şehitlerinde orada tabi üzerine fazla bir şey yok onların zaten böyle. Çoğunun da üsttekilerde yırtılmış kılıç darbelerinden paramparça olmuş şeylerde. Hepsi kanlar işe yatıyorlar orada. Maddi yönden bakıldığı zamanlar feci bir ölüm gibi görünüyor muhteremler böyle. Öyle görünüyor. Hatta tabi bu haber Medine'ye duyuldu. Yani çok şehit verdi derten. Kadınlar koştular, kadınlar Uhud'a doğru. Medine o zaman küçük bir kasaba. Küçük bir kasabadan 70 şehit vermek demektir. Evlerin çoğunda bir şey çık anlamına geliyor. Kadınlar koştular. Hatta Hazreti Fatıma annemiz, o da geldi muhtemelenler. Babama ne oldu diye böyle. O da geldi böylece. Hastane karşıladı. Ya Ali babama ne oldu Resulü, ne oldu babama? Ya babam korkma, sağ babama dedi. Hanıma geldi. Peygamberimizin de yüzü kanamıştı. Dişi kırılmıştı. Bir müşrik taş atmıştı peygamberin yüzüne, büyük taş atmıştı. O taş peygamberin dudağını yardı, dişini kırdı. Bir de o zırhın halkaları başına, halkaları da iki halkası da yanına batmıştı. Hazreti Fatıma anamız ağlayarak babasını peygamberimizin tabi yüzünü sıvazladı. Ona peygamber sürdü, kanlarını sildi arada. Hazreti Safiye annemiz peygamberimizin halası oluyor. O da geldi, kardeşi Hamza ne oldu diye. Hazreti Hamza da kardeşler tabi. Hazreti Hamza şehit olmuşlar arada. O da haber almış ki Hamza şehit oldu diye kardeşi, öz kardeşler. Hazreti Safiye artık şaşırmış, kendini kaybetmiş. Kardeşim Hamza ne oldu? Peygamber buyurdu ki oğluna Zübeyir, bir avam oğlu. Zübeyir, annene izni verme, girmesin oraya. Çuvada bağırıp çağırmasın, onu bozmasın diye. Oğlu çıktı, Hazreti Zübeyir avam, aşırı yönbeşlerden. Anne dur, Resulullah bana emir verdi, seni oraya sokmayacağım. Oğlum çekil önümden. Oğlum çekil, ben kardeşimi göreceğim. Gitmek istedi. Bak muhteremler, Hazreti Zübeyir kılıcını çekti. Anne, vallahi seni vururum, kılıçla keserim, peygamber emir verdi, sokma derdi bana. Bunun için sakin deyince, peygamber dedi ki, Zübeyir izin ver bakalım dedi. Gitti. Hazreti Hamza tabii şeydir, yatıyor ama muhteremler, burnu kesilmişti muhteremler böyle. Yani kadınlar yatmış, kadınlar. Hint başta olmak, 20 tane kadın gelmişti oraya. İntikam almak için Hazreti Hamza'nın burnu kesilmiş. Kulakları kesilmişti. Karnı yarılmıştı böyle. Bütün içeri dışarı çıkmıştı. Tabii kanı yatıyor orada yatıyor. Yani görünüm, dış görünüm çok feci. Bir de işin öbür yüzü var. Manevi yüzü var. Ruhsal yüzü var. Tabi ruhlar bir anda cenneti buldu ruhlar bir anda. O gün işte tabi fazla giymeyim ayıntılarına. Tabi Uhud Harbi ne demek muhteremler? İslam ikinci büyük meydan muharebi İslam'ın. Yani orada şehit olanlar bizim için şehit olmalı muhteremler. İslamiyet'e kadar gelsin diye şehit oldular bunlar. Hepsi Allah razı olsun. Şehitler yıkanmadan cenaze namazları kılındı. Ve bunlar mezara gömüldü. Yani 3-5 şey böyle karmaşık böyle öyle mezara gömüldü bunlar. O gün cumartesi. Medine'ye dönüldü. Dönüldü ama sahabeler tabi kalanların da hepsi yaralı ama. Her biri yaralı. O zamanki savaşta iç içe. Kılıç ok. Hepsi yaralı bunlar da. Gittiler tabi evlerine, o günkü imkanlar ölçüsünde yaraları sarıldı, merhemler sürüldü. En zor yara ok yarası, ok yarası, ok. Ok, ucu sivri ama balık oltası gibi dişleri var böyle şey. Yani girerken giriyor, çıkarken çıkmıyor, parçalıyor böyle. O zamanlar yaralı hastaneye götürülmüyor. İğne verip uyuşturulmuyor. Ok üzerinde eve götürülmüş ya tabi. Ok ne yapıyor? Ok birdenbire çekiliyor. O bir çekilince parçalarak çıkıyor böyle. Muazzam yara, derin yara, yara böyle işte. O günkü imkanlarla, yani doğal bitkilerle, merhemlerle, bunlar tabi ilaçlandı, sarıldı bunlar. Yorgunluk, bitkinlik, bazen de 20-30 tane yara ama. Omuza yaralanmış, parmağı kopmuş, şu olmuş, ayağına okurmuş. Yani 20-30 yara bazılarında, ağır yaralı bunlar. Eline gittiler. Ertesi günü tabi ancak uykuya dalmışlar. Gece uyuyamamışlar ızdırap arızalarından. Cebrail Aleyhisselam Peygamber geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Muhammed. Ebu Süfyan Mekke yolunda Refah'den bir yere vardır. Refah'den bir mekan. Oraya gelince Ebu Süfyan, yani müşrik ordusu, güya akılları başlarına gelmiş onların. Diyorlar ki şimdi birbirlerine bunlar, ne yaptık biz diyorlar. Savaşı kazanmışken, Müslümanlar üzerine üstünü sağlamışken, işi bitirirdik diyorlar bunlar. Yani tek Müslüman kalmazdı. Orada Medine'ye girerdik, bütün kadınları esir alırdık, bu iş biterdi. Biz bunu ne yapmadık? Oraya gelince iş mi oluyorlar? Bunun üzerine Revha denen yerden geriye dönüp Medine'ye gelmiş diyor bunlar. Oradan toplanıyorlar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, Allah'ın saadetlerine. Durum böyle böyle. Haber verin hesabına. Toplanın, onlara karşı mı çıkın bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden birini, sesi gür olanını çıkardı. Başladı Medine'nin sonu bağırmaya. Yüzükeleri çıkıyor, tarasları çıkıyor, başlıyor. Dün kimler Uhud'da bulunmuşsa, yalnız onlardan kim gelmek ise, gönlü gelmek isterse toplansınlar, düşmana karşı çıkacağız. Öyle peygamber emri. Dün Uhud'da bulunanlar, pazar günü bulunanlar, cumartesi bulunanlar, o gün pazar. Sahabelerden bazı artık bitkin bir halde, yarı baygın gibi dalmışlar, hanımı uyandırıyor. Kalk kalk, bak Resulullah davet ediyor sizleri. Yatma yatma bak, biz davet ediyor bu şekilde. Yaralılar böyle, ayaklara basamayanlar, topallayanlar, ayağı kesik olanlar böyle, kolu sakat olanlar, bunlar toplandılar. 70 kişi çıkabildi, öbürler çıkamadılar böyle. Bu 70'in de her biri de ama yaralı. Çıktılar böyle. İşte ayet-i kerim buradan başlayayım inşallah. Aslında konu buradan zaten böyle. Âl-i İmran ayet 172'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne tevlillâ ve resûlühü. Ellezîne şu Müslümanlar, şu sahabeler, şu insanlar istecâbillâhi ve resûlühü. Allah'ın davetine, Resul'ün davetine icap ettiler. Min ba'de ma esâbehümül kar. Bak, burası. Min ba'de ma esâbehümül kar. O kadar kar, yar anlamına geliyor. Her biri yaralı olduğu halde, ki derin yaralar, ok yaraları, kılıç yaraları, mızrak yaraları olduğu halde, açsız oldukları halde, ne yaptı bunlar? Allah'ın davetine, Peygamber davetine icap eden toplandılar bunlar. Hazreti Cabir geldi, Cabir. Ensa'dan. Ablan oğlu, Hazreti Cabir. O Bedir Uhud Savaşı'nda bulunamamıştı kendisi. Baktı ki Peygamberimizin emri, yalnız dün Uhud'da bulunanlar gelecekler. Benim öyle istiyorum. Benim öyle istiyorum. Peki ya bunlar yaralı, ne yapacak bunlar yaralı bunlar? Orada Allah'a edilmesi. Hadi Cabir geldi koşarak ağlayarak, gençti kendisi de. Allah'ın razı muhteremler. Ya Resulallah, dün Uhud'da ben bulunamadım. Ama şunu bulunamadım ya Resulallah. Babam dedi ki bana gece, babam beni gece çağırdı babam diyor. Yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gece, babası bunu kaldırıyor. Cabir, Cabir uyuyor musun oğlum? Uyuyor baba, gel oğlum buraya. Geliyor. Bak yavrum, yarın işe Uhud'a gidilecek. Savaş olacak, öyle şehit olacağım yavrum orada. Bana Rabbini gösterdi şu anda böyle. İlk kademede ben şehit olacağım. O şehitin tadını ben şu an tattım. Yani şehit olmadan, o şehitin ruhsuna ben tattım şu anda yavrum. O kadar mutluyum ki şu anda, yani sabah olsa da, gün gelse de şehit olabilsem. Ama yavrum, Sen bu savaşa gelme yavrum. Dedi baba. Bak annen yok. Annesi ölmüştü. Kız kardeşlerim var. 7 tane kız kardeşi vardı. Tek oğlan Hazreti Cabir. Bak yavrum, 7 tane kız kardeşim var. Sana bir şey olursa onlara kimse yok, onların başına kalacak onlar. Sen onların yanına başına kal yavrum. Sen bu savaşa katılma yavrum. Onu ilgilen. Hatta biraz da borcu da varmış kendisinin. Yavrum benim şuna borcun var. İşte sen filan hurumunu satarsın, bunu ödersin. Vasiyet diye. Ya Resulallah diye Hazreti Cabir diye. Babam bana böyle böyle söyledi. Onun için dün savaşta bulunamadım. Ama bugün de gelemezsem artık ben yanarım ya Resulallah. Allah yolunda bilhassa peygamberle yapılan cihat. Namaz onun gibi. Bir peygamberle kılınan namaz başka muhtemelen değil mi böyle? Peygamber yapılan hac başka, peygamber yapılan cihat da başka. Peygamber bulunduğu bir yer. Onu izin verdi, peygamber izin verdi kendisine. Bu izin verdi. İşte Mevlam buyuruyor, bu 70 kişi hakkında ayet-i kerime nazil oldu. Min ba'di ma esâbehumül karh. Karh. Her biri de yaralı olduğu halde. 70 kişi kim ayağına basamıyor. Ve biri koltuğunu alıyor. Hatta kimin sırtını aldılar. Birbirine destek ola ola böylece. Ola ola buna çıkmaya başladılar. Ve tecrün azim. Yiliz ahseminü ve tekav ecrün azim. Bunlardan ki ehsenü ihsan. En güzel şekilde bu davete gelenler. Ve tekav. Ve tekva olanlar. Bunlar için vardır. Ecrün azimün ecir. Mükafat, sevap vardır. Ne kadar? Azim, azim. Yani Allah katında büyük. Kulağa geldi muhtemelen. Ki Allah buna azim, azameti diyor böyle. Allah böyle buyuruyor. Bunlar böyle bir sevap var Mevlam buyurdu. Peki savaş oldu mu muhteremler? Düşman kuvvetleri 3000 kişiye yakın. 30 senesi geberdi. 3000 kişi de idi bunlar. Yani düşman müşrik ordusu 3000 kişiye yakın sayısı olarak böyle. Çoğu zırhlı, atlı, develi. Yani size üstüne bak kendilerinde. 70 kişi ki çoğu kolunu kalacak hali yok. Yani durumu halleri yok bunların da. Bunlar buna savaşabilir mi bunlar böyle? Tabii maddi olarak savaşamazlar bunlar. Bu peygamber abi bunlar çıktılar Medine'den. Aşağı yukarı 8 mil kadar gittiler. Bir mevkiye geldiler. Oradan Huza kabilesine biri geçmiş oradan. Adı Ma'bed diyen bir kişi, kendi müşrik o anda ama. O anda kendi müşrik. O da oradan geçiyor. Geçerken peygamberin sahabeleri gördü orada. Kendi müşrik Mekke gidiyormuş. Fakat o da sonra İslam'a geldi. O anda müşrik Müslüman değil ama demek ki gönlü İslam'a ısınmış, o anda meyilliymiş o anda. Peygamber yanına geldi. Peygamberimize tavsiyede bulundu. Yani Uhud'da şehit olanlar için tabi peygamberimize. Bu oradan geçti gitti. Yolda Ebu Süfyan'ın ordusuna rastladı. Rehva denen makamda. Onun ağzını yapmışlar. Artık geri dönüşe başlamak üzere. Beni gelmek üzere. Allah-u Teala bunu sebep kılacak. Bu müşrik yok. Bunu sebep kılacak. Dedi ki bu mabedene müşrik Ebu Süfyan'a. Ebu Süfyan halkının başına mı topla? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Yolda Muhammed'i gördüm. Ordusunu gördüm. Bütün Medine ayaklanmış. Bunun etrafına yardımına gelmişler. Muazzam bir kavga, bir ordu. İntikam için yanıyorlar. Sakın ha sakın altın başına çıldırma, delilik yapma. Tek biriniz kalmazsınız. Ebu Süfyan korktu. Orada da morali bozuldu. Korktular bunlar. Gerisi de gelin Mekke'ye döndüler. Döndüler bunlar böylece. Cebrail Aleyhisselam peygamber durumu bildirdi. Peygamber buradaki eshabım Allah hepinizden razı oldu. Hepinize ecri azim. Yani öyle bir ecir, öyle bir derece, öyle bir sevap ki kulun aklı buna ermez yani. Neden? Allah buna ecri azim diyor. Öyle makamlar bunlara, verildi bunlara. Demek ki Allah yolunda güç koşullarda hepsi yaralı, hepsi hasta, hepsi dermansız, aç karnı aç karnı. Uykusuz da kendileri de o durumda. Tabii bundan bize bir şey çıkarmamız gerekiyor kendimize muhteremler bundan. Bizler biraz yorgun olduk mu ibadete hemen bir gevşeme başlayabilir. Bir parmağımız yaralansa da ona bir yara bantı sarsak abzarırken uf muf bak. Ya birkaç parmağımıza bir şey olursa yani bir kolumuz sarılsa marılsa elimiz ayağımız biraz bükülmese abz alma üşünür muhteremler. Hadi sonra kaza ederim. Yani ibret. Evet, cennet ucuz değil. Allah'ın rızası ucuz değil. Öyle bir şartlarda, öyle bir şartta yani kalk ve namazı kıl, onun işi çok kolay. Tamam, ağır yaralı. Her tarafın sargı içerisinde. Çok ayağı elik görülmüyor, kolda görülmüyor. Kalk namazını kıl, kolay. Ama kalk düşmanla savaşacaksın o durumda. Bir yol yürüyüş de var kendilerine. İşte tabi bundan bir pay almamız bizim de hisse almamız muhtemelen gerekiyor tabi. Şimdi gelelim Ebu Süfyan demişti ya gelecek yıl Bedir-i Sura'da buluşalım diye. Yani orada savaş artık sonuçlar ne olsun. Ya müşrik ordusu gitsin, silinsin ya İslam gitsin, silinsin diye. Peygamber Hazreti Ömer orada ne demişti? İnşallah demişti. Şimdi tabi sene oldu. Bu savaşın senesi oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buradaki eshabına yine eshabım böyle bir vaadim var, bir vaadimiz vardı. Ebu Süfyan şimdi Bedir'e kadar gelecek. Yani o şöyle konuşuldu. Çıkmamız lazım oraya kadar. Toplanın bakalım. Aşağı yukarı 1500 kadar sahabe-i kiram toplandılar. O zaman özel bir ordu yok devletin. Gönüllü. Her orduya katılan da kendi imkanlarıyla orduya katılıyor. Kılıcı da kendi alacak, zırhını kendi alacak alabilirse her şey kendilerinden. Ancak bazı zengin olan Müslümanlar bunlara yardım ediyor, maddi ediyorlar da bunlara da. Savaş tabi gönüllü olacaklar. Aşağı yukarı 1500 kadar sahabe toplanan sahabeler toplandılar. Medine-i Münevvere'de. Karşı tarafta şimdi Ebu Süfyan. Mekke'ler daha büyük kalabalık Medine-i Münevvere'den. Bir de etraf müşrik kabileler var. Ondan da adam toplamışlar, paralel paralel toplamışlar. Büyük bir ordu azalmış o da. Ama Allah onun kalbine bir korku verdi bak muhtemelen böylece. Onların kalbine korku verdi Mevlam böylece. Ebu Süfyan Mekke'den çıkmışken, az bir çıkmışken içine bir moral bakımı çöküntü, psikolojik olarak bir işin çöküntü, korku baktı herkese hani korku var. Onlar korkuyor Mevlam onlara. O anda baktı ki Ebu Süfyan Mekke'den biri Medine'ye gidiyor. Nuaym denen bir kişi. O da anda Müslüman değil kendisi de. Müşrik. O anda Müslüman diyorlar. O da müşrik o anda. Nuaym bin Mesud denen kişi Mekke'den Medine'ye gidiyor. Ebu Süfyan bunu çağırdı şimdi. Tanıyor. Nuaym gel bakalım buraya. Geldi. Tabi onların savaş hazırlığını gördü, kendisi gördü. Dedi ki Nuaym'a Ebu Süfyan, sen şimdi Medine'den geçecek yolu, Medine değil, oradan yolu geçiyor. Medine olarak Muhammed'i gör, onları gör. Onlara de ki, Mekkeliler çok büyük güçle yola çıkmışlar. Muazzam bir güçle görünmüşler. Yani ucu bucu görünmüyor. Onlara savaşılamaz. Bu işte bak için diye onlara caydır. Çünkü onlar bizim bir sözleşmemiz var. Geçen yıl bütün bunu çevre kabile bunu biliyorlar. Onlar Bedir-i Sura'ya gelip gitmezsek o zaman bize korktu derler. Maksat onlar da çıkmasınlar Medine'den. Buna korkut. Eğer bunu başarırsan sana 10 deve vereceğim ama yüklü deve. Erzak yüklü. 10 tane deveyi sana vereceğim. Eğer Muhammed'i Müslümanları Medine'ye tutabilirsen, bunu başarabilirsen, 10 deve sana vereceğim, erzak yüklü deve. Tabii fakir bir kişi işte 10 tane deve de erzak yüklü. O zaman çok rızık, gıda çok dar. Kıtlık bir zamanlar var. Bu sevinerek hızlı hızlı Medine'ye geldi. Bahtı gördü sahabeleri. Hazırlanmış sahabeler, 1500 kişi Medine'de çıkmak üzereler. Peygamber'e başta Aleyhisselam Hazretleri. Gel ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu, ne yapıyoruz? Aman sakın ha bak. Bak geçen sene Ebu Süfyan buraya geldi. Bak bu kadar ölü verdiniz. Onlara başaramadınız. Eğer şimdi giderseniz onun ayağına bir sağ kalmazsınız. Artık elinden geleni bırakma. Ağzına geleni bırakma artık böyle. Yumdu gözünü ağzı aşağısını artık böyle. Böyle koktum uğraşıyor bunlar yüksek sesle. Mevlam bize bunu buyuruyor. Bak muhtemelenler. Ellezine kalehümün nası. Ellezine kalehümün nası. Ellezine o çıkan sahabeler. 1500 kişilik sahabe. Kale dedi. Lehüm onlara. Ennası. Arapçada nas insanın çoğulu. Tekil insan. Arapçada tekil insandır. Bunun çoğulu nas'tır. Kur'an'da geçer, çok geçer. Ya eyyühen nasü diye. E insanlar anlamaya geliyor. Şimdi burada Mevlam buyuruyor ki, bakınız burada bir incelik var. Onun için burada biraz duruyor bu kelime üzerinde. Ellezine kâle lehum. Onlara sahabe dedi. Kim dedi? Ennası burada çoğul geliyor. Halbuki söyleyen tekil. Nuaym diyen kişi böylece. Demek ki onun yaptığı tahribat, bozuculuk bir topluma bedel. Bedel burada. Mevlam burada böyle buyuruyor. Ne diyor şimdi Nuaym onlara? İnnen nase kad cemulüküm fahşevhüm. İnnen nase o insanlar. Burada nase çoğulur tabii geliyor. Yani müşrikler. Kad-ı cem'u leküm. Sizin toplam bir araya geldiler. Büyük bir ordu birleşti geldi. Fahşevhüm ana korkun. Dağılın gidin. Onlar için savaşamazsınız. Hemen Peygamber şöyle buyurdu. Eshabına. Eshabı. Kimse gelmese bile vallahi billahi ben tek başına gideceğim. Hemen tabi hesabın her birisi birden olanlar. Ne oldu bunlar? Fezadehüm imanen. Fezadehüm ziyadeleşti, kuvvetlendi. Hangi açıdan? İmanen, iman daha kuvvetlendi o anda. Yani bir olumsuzluk var burada. Bir güçsüzlük var. Karşı taraf çok güçlü deniyor bunlara. Zaten geçen yılda gördüler Uhud'da. Onların gücünü gördüler. Bu kadar şehit yaralı verildi arada. Bunu gördüler. E bu yıl daha bir yurdu geliyor buraya. Buraya geliyor. Durum böyleyken ne oldu bunlar? Korku yerine velan buyuruyor. Fezadehüm imanen. Burada iman, yani üstün geliyor, temiz deniyor bunu Arapçada. Yani o yönden iman daha kuvvetlendi bunlar. Bu ayet-i kerimelere göre iman demek ki zayıflıyor, iman kuvvetleniyor. Sayısal değil de kimye deniyor buna, sayısal değil. Yani imanın şartları belirli. Biri olmasın iman gider tabii. İşte. İman sayısı belli ama imanın oluşumu kuvvetleniyor. Böylece. Nasıl kuvvetlendi? Ve kalu cevap şu oldu, şunu derler. Hasbinallahı ve ni'mel vekil. Hasbinallah. Allah bize yeter. Yani sayısal üstünlük, kılıç silah üstünlüğü, hep baş bunlar böylece. İmanları kuvvetlenince kişi öyle bir noktaya geliyor muhteremler. Yani buna maneviyatta fena fillah denir. Tabi fena fillah herkese bir olmaz makamları böyle. Bu sahibi makamı tabi. Yani o anda kul o noktaya gelir ki bir yanı bir Allah'a bir ilerliyor böyle. Başka aradan esbab gider. Esbab sebepler. Yağmurdur, doludur, kıştır, silahtır, şudur, budur. Her çıkar bunlar. İman kuvvetlenince kul fena fillah denen hale gelince bir Allah-u Teala bilir. Böylece. Öyle bilir ki Allah-u Teala'yı o Allah birdir, Rabb-ı Alemin'dir, mülk O'nundur, her şeyin denetimi kesin emri altında. Böylece. Yani bir zerre kımıldamaz, Allah izin vermez. O noktaya gelir kul. Şimdi Mevlam buyuruyor, imanları bilir. Kuvvetlendi, ne derler? Hasbünallah. Hasbünallah. Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. Ve ni'me ne güzel. El vekil ne güzel? Vekildir. Vekil burada fiil vesinde ismi mef'ul mevkül anlamında yani güvenilen, dayanılan Allah ne güzel Rabbimiz var. Biz ona dayandık. O bize yeter. Hadis-i Şerif'te geliyor, Hadis-i Şerif Buhari'de var. Yüce Aleyhisselam Hazretleri bunu ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam olmuştu. Hasbinallah'ı. İlk söyleyen. Ateşi atlayıcı zamanlar. Mancınık'ta biliyorsunuz konu, girmeyeceğim tabii konuya. Melekler'e geldi. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim kurtarayım mı seni? İşine baksın. Allah'a dua et. Allah beni görüyor biliyor. Bunu söyleyip İbrahim Aleyhisselam hasbiyallah dedi o. Allah bana yeter. Hasbiyallah tekil oluyor. Allah bana yeter. Hasbinallah olunca çoğu oluyor. Allah bize yeter anlamına geliyor. İkinci bunu söyleyen peygamberin eshabı oldu muhtemelen dar bir zamanda. Bunu da çok söylememiz gerekiyor. Peki sonra ne oldu? Savaş oldu mu gene burada muhteremler? Tabii ona bakalım inşallah. İslam ordusu tabi Eshab-ı Kiram'ın hiçbirinde bir endişe, gevşeme, kaygı olmadı. Böyle. İmanlar kuvvet Allah diye yandı. Böyle. Allah tam teslimin tebekküllük kimse şey gözleri görmeden bunlar Bedir Sur'a geldiler. Burası bir suyu olan bir yerdi. Orada her yıl aynı mevsimde paneli kurulurdu orada. Bir hafta devam ederiz. 8 gün devam eder panayır. Kurulurdu oraya. Peygamberimiz ve sahabeye gittiler. Tabii müşriklere gelemediler şimdi. Gelemediler. Bu da onların içine bir manevi çöküntü oldu. Yani Mekke'ler korktular. Çünkü Arapya arasında, bütün kabile arasında Mekke'lerin bir saygınlığı vardı Kâbe şehri olduğu için. Bilhassa Ebre ordusu, Fil ordusu harap olduktan sonra İslam karşısında onların bu korkup gelememeleri İslam için bir elhamdülillah bir zafer oldu orada. Etrafta Müslüman karşı bir gönülden meylet İslam'a karşı millet oradan. Şimdi Mevlam şimdi bize buyuruyor muhteremler sonucunu. Fen kalebu Peygamber'e gittiler Bedir Sura'ya. Orada 8 gün kaldılar. Döndüler oradan. Minallahi bin nimeti minallah, Allah'a nimet döndüler. Ve fazlin, bir de Allah'ın fazlıyla. Lem yemsesüm sü'ün. Bunlara bir zarar dokunmadı. Yani savaş olmadı, yaralanmadılar, ölen olmadı işlerinde. Burada nimet ve fazlıyla fazlı geçiyor burada, kerem. Orada panayır, kulu için oraya mal getirip satılıyordu, alınıyordu oradan böyle işe. Müslümanlar yanında bir malları vardı. Bunlar malını sattılar. Mekkeliler gelmeyince, o taraftan gelmeyince bunların malı daha değerlendi orada. Mal değerlendi. Vallahi çabuk sattılar bunları, kâr ettiler. Bir de gelen mal, biliyorsunuz dışarıda arz talep vardır. Arz edilen piyasasından mal, talepten fazla olunca ne oldu? Fiyat da düştü bu sefer. Ne yaptı sahabeler elhamdülillah? Malları değerlendi. Bunlar aldığı mal, ucuz mal oldular bunlar. Velham buyuruyor, بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın döndüler, وَفَضْلِنْ Allah'ın fazileti, bu da nedir? Manevi kazanç, Allah'ın rızası muhtemelenler. Bir de bunlara, lem yemsesüm süül, hiçbir şeye dokunmadı bunlara. Yani yaralanmak yok, karanmak yok, ölmek yok. Rübhanallah, Allah'ın rızası tabi oldu bir de. Allah razı olsun bunlarda. Zülfazim, vallahu zülfazim, Allah fazla sahibidir. İşte muhterem cemaatimiz, demek ki insan güç şartlarda böyle Allah yolunda gevşemese, bir adım atmasa, işte ben bu akşam bir rahatsızım böyle ya demez insan böylece, bunun ecri sevabı daha fazla oluyor. İlle Teala Fatiha.